99 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwono-białe historyczne, białoruskie barwy na fasadach ponad 90 polskich instytucji kultury. 603 nowe przypadki koronawirusa w sobotę, najwięcej w Małopolsce. Złoty lew festiwalu filmowego w Wenecji dla Nomadland. Biało-czerwono-białe barwy na kilkudziesięciu budynkach w całej Polsce. Po 19 rozpoczęła się akcja Światło dla Białorusi. Fasady reprezentacyjnych budynków w polskich miastach przybrały barwy sztandaru niepodległej Białorusi. Między innymi Zamku Królewskiego w Warszawie. Jak mówi autor instalacji, Lesław Korzewski, to symboliczne wsparcie dla wszystkich, którzy walczą o niezawisłość Białorusi. Białorusinki i Białorusini od ponad 30 dni walczą o to, żeby ich głosy były sprawiedliwie policzone, żeby wybory były wyborami. Są bici, są wsadzani do aresztów, niektórzy zginęli właśnie za te barwy. Biało, czerwono, białe. Chcemy im powiedzieć, że jesteśmy z nimi, jesteśmy z wami. Bardzo mi to podoba, bo ja jestem z Białorusi. Dzisiaj cały dzień po prostu robię zdjęcie tych wszystkich budynków. Ja myślę, że to wsparcie bardzo potrzebujemy na Białorusi, naprawdę. I też gadałam z kolegami, oni wszyscy to widzą i to bardzo im, to wspiera nas, naprawdę. Instalacje świetlne pojawiają się na ponad 90 budynkach, także jutro wieczorem. Białorusini protestowali dziś w Mińsku i innych dużych miastach 35 dzień z rzędu. Lokalne władze, mieszkańcy i społecznicy protestują przeciwko budowie osiedla w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Deweloper chce wybudować kilkanaście domów w lesie bemowskim. Wykorzystał w tym celu ustawy antykowidowe. Deweloper twierdzi, że osiedle będzie przeznaczone dla osób, które przybywają w kwarantannie, a później dla tych, którzy wskutek pandemii utracili dobytek. Samorządowcy i mieszkańcy okolicznych miejscowości są jednak przekonani, że jest to jedynie wybieg prawny. Deweloper o budowę takiego osiedla w tym miejscu starał się już od kilku lat. Organizacje ekologiczne i mieszkańcy wysłali już kilkadziesiąt zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prace na działce w lesie bemowskim rozpoczęły się 3 września. Teren został ogrodzony, wykarczowany i wyrównany. Zniszczono między innymi tamę bobrów. Przedstawiciele gminy Stare Babice zapewniają, że zrobią wszystko, by inwestycja nie doszła do skutku. W podobnym tonie wypowiadają się społecznicy i ekolodzy, którzy argumentują, że deweloper łamie i nagina przepisy tylko po to, by zrealizować komercyjną inwestycję, na którą w normalnym trybie nie dostałby pozwolenia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O 603 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 13 osób, wyzdrowiało 877 chorych na COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce. Na pierwszym miejscu niestety ciągle województwo małopolskie, 93 nowe przypadki, województwo pomorskie 79 i śląskie 72. Są to przypadki rozproszone, nie mamy też jakiegoś większego ogniska, aczkolwiek mamy sygnały na przykład z Ciechocinka, że w kilku sanatoriach takie też ogniska się pojawiły, więc też jeżeli nawet odpoczywamy, prawda, czy jesteśmy w sanatorium, także musimy pamiętać o tym reżimie sanitarnym, który nas wszystkich powinien w dalszym ciągu obowiązywać. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 73,5 tysiąca przypadków koronawirusa. Nomadland, najlepszym filmem w Wenecji, dzieło pochodzącej z Chin amerykańskiej reżyserki Chloe Zhao, otrzymało Złotego Lwa 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Puchar Wolpiego za najlepsze kreacje aktorskie jury przyznało Brytyjce Vanessie Kirby, jednemu z najlepszych i najpopularniejszych włoskich aktorów Pier Francesco Favino. Werdykt ogłosiła przewodnicząca jury, laureatka dwóch Oscarów, australijska aktorka Kate Blanchett. The Golden Lion for Best Film is Nomadland by Chloe. Zwycięski film opowiada o podróży vanem przez Stany Zjednoczone i obozowiska nomadów. Oparty jest na książce Nomadland, jak przetrwać w Ameryce XXI wieku. Główną rolę gra Frances McDormand. Film wejdzie na ekrany 4 grudnia. Vanessa Kirby uhonorowano za kreację w dramacie Pieces of a Woman. Pier Francesco Favino otrzymał nagrodę za swoją rolę w filmie Nasz ojciec, Claudio Noce. To opowieść o chłopcu, którego ojciec został zamordowany przez lewackich terrorystów. Nawiązuje do osobistych doświadczeń reżysera. Specjalną nagrodę jury otrzymał Andrzej Konczałowski za film Drodzy Towarzysze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. W tenisowym US Open trwa finał kobiet. Białorusinka Wiktoria Azarenka gra z Japonką Naomi Osaką. Azarenka niezwykle łatwo wygrała pierwszy set 6-1 i to w 27 minut. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj rozegrali trzy mecze trzeciej kolejki i były trzy remisy. 1-1 Krakowi ze Stalą Mielec, 0-0 Warty Poznań z Piastem Gliwice i 3-3 Śląska Wrocław z Lechem Poznań. W tym meczu kibice już w pierwszej połowie zobaczyli 5 goli. 4-3 za to w Premier League. Mistrz Liverpool podejmował Leeds, a jedną z bramek dla gości, zresztą przednie urody, strzelił Mateusz Klich. 3-0 Arsenal pokonał Fulham, Crystal Palace wygrało 1-0 Southampton z Janem Bednarkiem w składzie, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrał z Newcastle. W plus lidze siatkarzy Cerat Enea Czarni Radom wygrali z Indyk Polem AZS Olsztyn 3-2, Ślep Smalow w Suwałki uległ GKS-owi Katowice 0-3, a Kuprum Lubin przegrało z PGS Krąbełchatów 1-3, co ucieszyło rozgrywającego Skry Grzegorza Łomacza. Cieszą te trzy punkty, komplet, gra troszeczkę mniej, ale najważniejsze są te punkty i pracujemy dalej. Na pewno były nerwy jak zawsze, ale no, cieszę się, że właśnie w tych nerwowych końcówkach wytrzymaliśmy. Każdą z nich tak naprawdę przeważyliśmy na swoją korzyść i to jest na pewno pozytyw z tego meczu. U piłkarzy ręcznych pewne zwycięstwo wicemistrzów Polski. Orlen Wisła Płock pokonało siebie Górnika Zabrze 27-18. Na parkietach koszykarskich Anwil Wocławek przegrał z Treflem Sopot 74-89. W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra. Z parkietów chlub na Akwenę Świnoujścia, gdzie odbywają się ostatnie w sezonie regaty Polskiej Ligi Żeglarskiej. Udało nam się rozegrać 12 wyścigów w silnym i porywistym wietrze. Aktualnie na pierwszym miejscu plasuje się Jachtklub Gdańsk. Na miejscu drugim aktualnie liderzy całej tabeli, czyli Jachtklub Polski Gdynia. Jutro już poznamy klubowego mistrza Polski, a także grupę spadkową. Relacjonowała Zuzanna Czuryło. W żużlowej Grand Prix wczoraj królem Gorzowa był Bartosz Zmarzlik, dziś Szwed Fredrik Lindgren, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugi był Duńczyk Madsen, a trzeci Australijczyk Doyle. Polacy, Zmarzlik i Maciej Janowski, zakończyli zmaganie na półfinałach i zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w generalce. W Formule 1 kwalifikacje na torze Mugello przed Grand Prix Toskanii wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. W MotoGP czasówkę na torze Misano wygrał Hiszpan Maverick Vinales na Yamasze. Na kolarskich dwóch kółkach 14. etap Tour de France wygrał po samotnej ucieczce Duńczyk Andersen. Liderem jest wciąż Słoweniec Primoz Roglic. A w Giro Rosa ścigają się panie. Trzecie miejsce na drugim etapie zajęła Katarzyna Niewiadoma. Wygrała Holenderka Annemiek van Vleuten, zresztą liderka. Niewiadoma jest trzecia. Na dziś w sporcie to wszystko. Jutro o 17.00 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz tylko nad morzem. Tam, podobnie jak w centrum, sporo chmur. Na południu kraju z kolei dużo słońca. Termometry pokażą 18 stopni na północy, w 22 w centrum, do 25, 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są z Wrocławia. Od 12 lat grają rock'n'rolla. Wydali 3 pełnometrażowe albumy. Jak zespół Neony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie Trójki, trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś od razu na wstępie mam taki malutki kłopocik. Otóż obiecałem Państwu swego czasu dalszy ciąg przeglądu twórczości McCoy Tynera, a znaleźliśmy się w jednym z kulminacyjnych momentów. To jest rok 65, czyli już ostatnie tygodnie współpracy z Johnem Coltrane'em w tym fantastycznym, nieprawdopodobnym kwartecie. John Coltrane saksofon, McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison bas i Elvin Jones perkusja. I chodzi mi o taką płytkę, która musi po prostu być uwzględniona. To się nazywa Live at Half Note, czyli na żywo w klubie Half Note albo na żywo w półnutce. I tam rzeczywiście zespół oszalał. Sam Coltrane przeszedł siebie samego i nieprawdopodobne jego nagranie One Up, One Down uważam do dzisiejszego dnia za najciekawsze chyba. Ale wkrótce potem McCoy Tyner zrewanżował się kolejnym swoim szaleństwem i ten utworek właśnie dzisiaj chciałem Państwu przedstawić, tylko jest to, jak powiadają, longinus podbipięta, czyli 22 minuty z hakiem. A przecież muszę Państwu jeszcze przedstawić parę innych rzeczy. No to wymyśliłem sobie tak, że dobrze, ten utworek pójdzie w całości tak, jak jest, a potem zrewanżuję się Państwu kilkoma utworami krótszymi. To jest druga już wersja standardu My Favorite Things, kwartet Johna Coltrane'a w Half Note. Thank you. Yes, indeed, John Coltrane playing to another packed house here at the Half Note. And the popular My Favorite Things is being played, as you hear it from the background. Jimmy Garrison with McCoy Tyner and Elvin Jones. Coltrane will be appearing here until Sunday night, by the way. And then starting Tuesday, we have the pleasure of presenting Art Blakey and the Quintet here at the Half Note. And they'll be with us next Friday night with our Portraits in Jazz show. Live, that is. Of course, we're with you with our show from 11:15 until midnight throughout the week, from Monday right through Friday. Tomorrow night, Sounds of the Big Bands from 10 until midnight. This is Alan Grant reminding you to stay beautiful and reminding you that part of the cost of the stereo remote broadcast is defrayed by the Half Note Club, remote engineering by Sid Simon, Bob Deitch and Tony Luisi. Until tomorrow at 10... No i jak słyszymy w radiu Nowy Jork, które transmitowało ten koncert, czas antenowy już się skończył, ale my oczywiście jedziemy dalej. To był kwartet Coltrane'a z 65 roku, a zatem kulminacja. Niesamowity Coltrane na sopranie, Jimmy Garrison bass, Elvin Jones perkusja i nieprawdopodobny odlot McCoy Tynera przy fortepianie. Do dalszego ciągu przeglądu jego twórczości oczywiście wrócimy już przy innej okazji. Dziś, no cóż, obiecałem, utworki krótsze będą krótsze, ale nie tylko o to mi chodzi. Jak wiadomo, McCoy Tynera pożegnaliśmy jeszcze przed pandemią, a potem posypało się w tym jazzowym świecie potwornie mnóstwo znakomitości od nas niestety odeszło. Jedną z nich, szczególnie dla mnie jakoś ciężko strawioną, było odejście John'ego Mandela. To postać, która nie była widoczna na scenie. Przede wszystkim kompozytor, no i wspaniały aranżer, który wszystko potrafił zrobić, ale już nikt tak jak on nie potrafił napisać na smyczki, zwłaszcza jeśli te smyczki towarzyszyły jakimś nieprawdopodobnym solistom. Przypominacie sobie Natalie Cole i jej sławetną płytę Unforgettable. Proponuję Państwu jedno z nagrań właśnie z tego albumu. To będzie popularna Mona Lisa i proszę posłuchać nie tylko samej Natalii, ale również tych smyczków przygotowanych przez John'ego Mandela. Thank you. Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your style? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Śpiewała Natalie Cole, a smyczki zaaranżował i poprowadził Johnny Mandel. Chciałbym sięgnąć do jeszcze jednej płyty, w której Mandel smyczkami się zainteresował, ale to był przypadek szczególny. Album Shirley Horn, zatytułowany Here's to Life. Jak wiadomo, Shirley nie tylko śpiewała, ale sama sobie akompaniowała na fortepianie i to nie byle jak. Potrafiła nieźle pogmatwać harmonię, zawsze zresztą z przepięknym rezultatem. Kiedy nagrała już całe trio, zgłosiła się do Mandela, żeby do tego wszystkiego dopisał i dołożył smyczki, a Mandel doszedł do wniosku, że nie zrobi tego inaczej, tylko najpierw musi spisać wszystko, co Shirley Horn grała na fortepianie, nuta w nutę. I dopiero potem zajął się pisaniem podkładów, a my posłuchajmy już gotowego rezultatu. W dodatku to będzie własna kompozycja Mandela, przepiękna ballada zatytułowana A Time for Love. Time for summer skies, for hummingbirds, and butterflies. For tender words that harmonize with love. A time for climbing hills, for leaning out of windowsills, admiring the daffodils above. A time for holding hands together. Time for rainbow-colored weather. A kind of make-believe that we've been dreaming of. Time goes drifting by, the willow bends, and so do I, but oh my friend, whatever sky above, I've known a time for spring, a time for fall, but best of all, a time. Time for holding hands together. A time for rainbow-colored weather. A kind of make-believe that we've been. As time goes drifting by, the willow bends, and so do I. Oh, my friend, whatever sky above, time for spring. A time for fall. But best of all, a time for śpiewała Shirley Horn, na trąbce grał Wynton Marsalis, a te smyczki rozpisał i poprowadził Johnny Mandel. Zresztą nie tylko smyczki, na pewno słyszeliście Państwo i całe kompletne, pięknie brzmiące drzewko, a także i rozmaite waltornie czy inne blaszane instrumenty. No i kto teraz tak pięknie będzie oprawiał rozmaite piosenki? Powiadają, że ponoć nie ma ludzi niezastąpionych. Ale jednak, tak czy inaczej, zmieńmy temat, przejdźmy teraz do zupełnie innych nastrojów. Proponuję Państwu jedną z naszych nowości płytowych. Autorem jest pianista Łukasz Ojdana. To ten, który swego czasu zastąpił Raminiaka w zespole RGG, a teraz proponuje płytę zupełnie solową, ale o dosyć niesamowitym temacie, ponieważ są to, wedle samego tytułu, Krupian Songs and Meditations, czyli pieśni i medytacje na tematy kurpiowskie. Utworki są nieprawdopodobnie króciutkie, to w zasadzie nieomal szkice. W związku z powyższym proponuję Państwu od razu dwa. Thank you. I to był Łukasz Ojdana, a my już powolutku zbliżamy się do końca. Mam dla Państwa jeszcze jedną nową, bardzo interesującą płytkę, której autorem jest Krzysztof Baranowski. To nie jest zwyczajna płyta. Krzysztof wygrał tegoroczny konkurs Bielskiej Zadymki Jazzowej i ta płyta stanowi właśnie coś w rodzaju i trofeum, i nagrody. Nagrana została w Radiu Katowice, rozprowadzana jest m.in. przez Jazz Forum. Dodajmy, Krzysztof Baranowski jest basistą. Na fortepianie gra Mateusz Kaszuba i wreszcie za perkusją Patryk Dobosz. A ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.